GH Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś ostatnie spotkanie z muzyką z płyt, do których okładki projektował, czy też nadzorował prace twórcze, Storm Thorgerson. Prócz okładek płytowych artysta był też reżyserem teledysków i taki właśnie przypadek rozpoczął dzisiejszą audycję. Jest płyta 90-125 i wielki przebój tej formacji Owner of a Lonely Heart. Wideo nakręcił właśnie w Thorgerson. Będziemy dziś również słuchać nagrań z polskich albumów, których szata graficzna jakoś szczególnie zapadła w pamięć. Na początek najstarsza płyta w dzisiejszym programie, Czarna Brygada z roku 1982. Nie przepadam za używaniem wyświechtanych określeń, ale akurat w przypadku tego wydawnictwa słowa typu kultowe czy legendarne są jak najbardziej na miejscu. To samo dotyczy okładki, której autorem jest Tomek Lipiński. We'll be right back. Centrala i Przestań śnić. Brygada Kryzys w składzie. Tomek Lipiński, śpiew gitara, Robert Brylewski gitara, Irek Wereński bas, Janusz Rout perkusja, Jarek Ptasiński instrumenty perkusyjne i Tomek Świtalski saksofon. Równie przełomową dla polskiej muzyki rockowej była debiutancka płyta Republiki. Czarno-biała estetyka dotyczyła zresztą nie tylko poligrafii, ale przede wszystkim wizerunku zespołu. Czarne garnitury, ostre stroboskopowe światło na koncertach to ważne elementy artystycznej prezentacji Grzegorza Ciechowskiego i jego kolegów. I'm Nowe sytuacje i My, lunatycy. Oba utwory z debiutu Republiki z roku 1983. Autorami okładki byli Grzegorz Ciechowski i Andrzej Ludew. A teraz grupa The Cult z płyty Electric, rok 1987 i kolejna piosenka, do której wideo nakręcił Storm Thorgerson. To była grupa The Cult ze swojego słynnego albumu Electric, a piosenka nosi tytuł Love Removal Machine. Autorem projektu graficznego do kolejnej niesamowicie ważnej pozycji w naszej rodzimej dyskografii lat 80. jest Aleksander Januszewski, na co dzień gitarzysta zespołu Gardenia. A mowa o albumie Nowa Aleksandria. siedzi tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta-ta-ta, la-la, ta-ta-ta, hej-ha, ta-ta-ta, la-la, ta-ta-ta, hej-ha. Czy siedzi tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Ta-ta-ta, la-la, ta-ta-ta, he-ha, ta-ta-ta, la-la, ta-ta-ta, he-ha. Za nami dwa utwory z płyty Nowa Aleksandria zespołu Siekiera, Na zewnątrz i Ludzie Wschodu. Zostawiamy już teraz za sobą lata 80. Przechodzimy do wieku XXI. W roku 2002 ukazała się debiutancka płyta nowego zespołu Chrisa Cornella z grupy Soundgarden i Toma Morello z Rage Against the Machine.

taken in. Słuchaliśmy dwóch utworów z roku 2003, Interiatic ESP, The Mars Volta i Can't Get My Head Around You, The Offspring. Teraz przenosimy się do roku 2006, kiedy to ukazał się album, pierwsza płyta zespołu One Million Bulgarians. Oczywiście zespół powstał dużo wcześniej, nagrania zostały dokonane w roku 1987, ale niestety cenzura wówczas tego nie przepuściła. Czerwone krzaki.